Tej nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, ale też i w południowej części województwa lubelskiego będzie padał deszcz i powieje silny wiatr. W ciągu dnia na ogół mało chmur i od 10 do 18 stopni. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część trzecia. O 14:00 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś, a gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. Po 15:00 chwila oddechu z muzyką. O 16:00 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Inaczej niż zwykle otwieramy piątek, ale nie po raz pierwszy ten zwany wielkim. I po raz kolejny pytamy o proporcje między sakrum i profanum. Jak pogodzić te dwa kierunki, porządki, pionowy z poziomym? I nie umiejąc odpowiedzieć na te pytania, stosujemy wariant ucieczkowy, czyli wysyłamy sygnał Mayday, licząc na pomoc tych, którzy wiedzą. No w każdym razie wiedzą więcej niż my. Dla nas to oznacza jak najprościej. Trochę skomplikowałam jednak, ale formalnie zachowamy tej nocy ascezę. Przynajmniej postaramy się. Za kilka minut nadciągną posiłki. No i już. Pozostańmy razem tak długo, jak długo się da. Muzyka Moniki Wierzbickiej do naszej lektury ksiąg jakubowych Olgi Tokarczuk. O, kiedy to było? W każdym razie muzyka, której słuchamy tylko w wyjątkowych okolicznościach, to dzisiaj połączyliśmy się już z naszymi gośćmi. Prawda jest taka, że posiłki nie musiały wcale nadciągać, bo prawdopodobnie są u siebie. Czy w Krakowie? Sprawdźmy. Wojciech Bonowicz, witaj Wojtku. Witam, dobry wieczór. Nareszcie w domu? No, w domu tak. Nie w podróży, w domu. Tak, bo zazwyczaj, kiedy próbujemy się z Wojtkiem skontaktować, to właśnie prowadzi samochód. Więc no, jedzie dokądś lub tak, wraca. Tak bywa. No, w każdym razie spotykamy się zazwyczaj, gdy trzeba podjąć tematy nie do podjęcia w zasadzie, no ale próbujemy. Na łączach jest także z nami po raz pierwszy pan Adam Gutkowski, redaktor, który przygotował książkę leżącą właśnie przede mną. Co znaczy przygotował, wyjaśnimy po drodze. Dobry wieczór panu. Halo? Dobry wieczór, dzień dobry. Halo, halo, czy tak, się słyszymy? Tak, tak. Troszkę niewyraźnie, ale mam nadzieję, że się przetrze. Tytuł książki Droga do wolności. Wskazówki na każdy dzień. Zachęcająco brzmi. Autorem zawartych w niej tekstów jest, był ksiądz Piotr Pawlukiewicz. To książka, która może ułatwi dotarcie do celu niejednej zagubionej owieczce. Może. Sprawdzam jeszcze, czy pan jest u siebie w domu, czy komfort i tak dalej. Czy gotowy jest pan na zadawanie trudnych pytań panu? Tak, oczywiście. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie, pomóc, jak tylko będę potrafił. Rozumiem, że panowie, będąc redaktorami książek i pewnego wydawnictwa, znają się. Tak jest, oczywiście. Tak, tak. Tak więc również liczę na panów kontakt, to znaczy, żeby ze sobą rozmawiali, ja tylko będę takim, tak jak ostrzegałam, uprzedzałam, takim dyskretnym medium. Dodam tylko, że ksiądz Piotr 10 kwietnia obchodziłby 64. urodziny, a 21 marca 2020 roku odszedł. Czy udałoby się panu, panie Adamie, przedstawić, przepraszam bardzo, troszkę się chłodziło, przedstawić w skrócie księdza Piotra, no przedstawić tym, którzy nie mieli szansy poznać go. Oczywiście, że ksiądz Piotr, myślę, że możemy powiedzieć, że to jest pierwszy i chyba taki najbardziej, przez pewien okres czasu najbardziej rozpoznawalny kaznodzieja w Polsce. To był ksiądz, który gromadził na swoich kazaniach, konferencjach, które głosił, setki, tysiące ludzi. Działał w latach 90., potem na początku XXI wieku, na co dzień był księdzem diecezji warszawskiej. Tam posługiwał, bardzo znane były jego kazania, które głosił w kościele świętej Anny. On dał się też poznać właśnie jako autor książek, które wydawał w latach 90., potem na jakiś czas on w jakiś sposób w tej takiej przestrzeni właśnie wydawniczej ucichł, zniknął z niej i potem powrócił jakby niedługo tuż przed swoją śmiercią, wydając kolejne dwie książki. Zajmował się tak naprawdę, że on miał niesamowity dar, taki homiletyczny. Potrafił mówić w taki sposób, że ludzie chcieli go słuchać, ludzie potrafili go słuchać, oni wyciągali naukę z tego, co ksiądz Piotr mówił. I też tego uczył kleryków w seminarium warszawskim, gdzie przez lata był właśnie wykładowcą homiletyki. A czy książka, która przede mną leży, państwo tego nie widzą? Droga do wolności. To jest książka oryginalna. Ja powinnam znać odpowiedź, ale uważam, że niekiedy dziennikarz nie powinien sam sobie odpowiadać na pytania. A więc czy jest to książka, która gromadzi jego wypowiedzi, czy jego teksty pisane? To I tak, dlatego że ta książka jest pewnym połączeniem niektórych właśnie takich dokumentów, które on zostawił. To są zapiski bardzo często właśnie konferencji. Tamten jeden rozdział to jest fragment książki, która była opublikowana na początku lat 90., ale są też właśnie kazania, konferencje, które on wygłosił. One wszystkie były tak naprawdę dzięki temu, że już wtedy ludzie czuli, że mają do czynienia z kimś, kto potrafi zmieniać ludzkie życia, i nagrywali po prostu kazania księdza Piotra. Bazę tych nagranych nagrań mamy bardzo dużą. Ich tak naprawdę niemal każde kazanie, każda konferencja, którą ksiądz Piotr wygłosił, została właśnie zarejestrowana. I tak naprawdę większość tej książki to są właśnie spisane i zredagowane przy pomocy spadkobierców księdza Piotra, właśnie te jego homilie. No tak, i celowo o to zapytałam, ponieważ Wojtek Bonowicz z kolei pracował, może pracuje nadal, nad wydawaniem tego, co głosił. Oczywiście nie tylko tekstów pisanych także, ale co głosił ksiądz Józef Tischner. No, inny zresztą duchowny, bardzo słynny i bardzo potrzebny nam, i z naszego punktu widzenia żył także za krótko. Brakuje nam go. Miał 69 lat odchodząc. No i tutaj taka wątpliwość, czy to słowo mówione jest możliwe do przełożenia na język książki, czyli właśnie to, co tylko można przeczytać. Ja mam swoją teorię na ten temat. Jako człowiek radia opieram się przed wydawaniem na przykład wywiadów, rozmów, spotkań, bo uważam, że tego absolutnie przełożyć się nie da. Jak to jest w przypadku, kiedy no nie mówimy o dialogach, tylko o monologach zdecydowanie, jeżeli tak można nazwać homilie, rekolekcje, kazania i tak dalej. Zwracam się teraz do Wojtka. Mhm. No to jest pewna trudność rzeczywiście, bo no, w tekście pisanym znika bardzo, w jakim sensie znika, bardzo ważny kontekst. To, że mówi się do kogoś, prawda, że jest pewna publiczność, ona reaguje, ona tak czy inaczej się zachowuje, tak czy inaczej nawet jest usytuowana wobec mówiącego i tak dalej. To się wydaje, że to mogłoby nie mieć wpływu na tekst, ale oczywiście ma. A po drugie, cechą języka mówionego, jedną z wielu cech, jest to, że mówiący czasami poszukuje jakby sensu, prawda? Nie ma gotowej odpowiedzi, tylko zmierza do tej odpowiedzi, czasem klucząc, czasem błądząc. No, teksty te, tak jak zresztą wszystkie inne teksty, ale te może ze szczególną czułością muszą być redagowane. I tu rzeczywiście mamy za sobą takie przygody i ja, i Adam, że i zresztą no, dotyczy to także wielu innych redaktorek i redaktorów, że pochylamy się nad tekstem, który pierwotnie był wygłoszony i myślimy sobie, jak to zrobić, żeby zachować to wrażenie, które mieli słuchacze, słuchaczki, no ale równocześnie, żeby tekst wytrzymał próbę zapisu. I, no, mam nadzieję, że to się mniej więcej nam udaje. Trzeba jednak podążać dosyć wiernie za tym, co to jest podstawowa chyba zasada, że trzeba być wiernym jednak temu, kto mówi, i po prostu no, pilnować myśli, którą on chce wyrazić, pilnować myśli, pilnować tego, w jaki sposób chce to zrobić. Tischner posługiwał się troszkę innymi środkami niż ksiądz Piotr Pawlukiewicz, prawda? Każdy ma swoją specyfikę, każdy ma pewne takie swoje obyczaje językowe, tak to nazwijmy. To wszystko redaktorzy muszą uwzględnić, jeśli chcą zachować pewną prawdę, prawdę tekstu. No ja przyznam, że porównywanie tego, co powiedziane z tym, co napisane, czy spisane później, no jednak daje efekt w postaci 1:0 dla tego, co powiedziane. Czyli no zdecydowanie tak, bo tam jest też emocja. Emocja, czyli no, uczucia człowieka, jego... No, barwa głosu, tak, prawda? Intonacja. Tak jest, tak. No, pauzy, których, no, my, które my możemy też w redakcji oczywiście zrobić, ale nie wszystko jesteśmy w stanie tak przekazać. Całego tego bogactwa na pewno nie przełożymy na tekst. No, poczucie humoru na przykład, a domyślam się, że większość tych duchownych, słynnych, no, cechowało się właśnie potężnym poczuciem humoru, dystansem pewnym, bo tylko dzięki temu dystansowi można trafić do słuchacza opornego, wątpiącego, zadającego pytania i tak dalej. Tak na marginesie, proszę zauważyć, że kiedy piszemy SMS-y, to mamy poczucie, że nie oddajemy w ogóle tego, co chcemy powiedzieć i czym pomagamy sobie? Emotikonami. Bez emotikonu, czy emotikona, bez uśmieszku, paluszka, serduszka i tak dalej, w zasadzie te teksty, te mini teksty nie mają w ogóle sensu. Niekiedy są bardzo źle rozumiane, a potem tłumaczymy się, przecież ja żartowałem. Tylko bez uśmiechu tego nie odczytamy. Dobrze, to było tak troszkę na marginesie, ponieważ ja zazwyczaj mam jednak problem z czytaniem tych książek, które składają się właśnie z owych przekładów z języka mówionego. No a teraz inna dygresja, właśnie taka pokusa. Wielki Piątek mamy sporo pokus, by zapytać: Panie Boże, dlaczego zabierasz nam ludzi, którzy tak bardzo byliby nam jeszcze i długo potrzebni? Proszę zwrócić uwagę, jeszcze są ojciec Jan Góra, znaczy byli, ksiądz Jan Kaczkowski i tak dalej, mamy kilku duchownych, wspaniałych, wielkich, coś tam bulgoce, wspaniałych, wielkich przewodników duchowych, no takich pomocników w ewentualnej drodze do nieba. I to jest pytanie bardzo poważne, mimo że żartobliwy ton przybrałam. Pytanie, no właśnie takie wielkopiątkowe. Jak tu sobie poradzić ze zrozumieniem Pana Boga i jego niekiedy kompletnie z naszego punktu widzenia właśnie nieracjonalnych decyzji. Proszę, może zacznie Wojtek teraz, jako no, starszy. Młodsi ludzie... Oczywiście. Prawda? Ja zawsze puszczę przodem. Ale pytanie jakby wrzuca nas od razu w taką rzeczywistość, wobec której jesteśmy mimo wielu tysięcy lat namysłu bezradni. Bo jest to pytanie tak naprawdę o sens życia w ogóle, o sens straty jako części życia, prawda? Dlaczego tracimy? Dlaczego życie nie wygląda tak, że jest tylko zyskiwaniem? Tylko jest też ważnym jego elementem strata. W tym także strata, nie wiem, autorytetu, przewodnika, przewodniczki, prawda, autorytetu, strata kogoś, kto jest dla nas ważny, kto by nam może pomógł, podpowiedział coś w różnych sytuacjach. No. Tutaj są różne takie pocieszające wyjaśnienia, ale one wszystkie, moim zdaniem, chybiają celu. No bo możemy powiedzieć, no nigdy się nie staniemy samodzielni, jak będziemy stale się oglądać, prawda, na kogoś, na jakiś autorytet i tak dalej. No ale z drugiej strony to jest taka pociecha trochę szyta grubą nicią, bo tak naprawdę no to my zawsze będziemy w jakiejś sytuacji nowej, w której będzie nam potrzebny ktoś, kto nam coś potrzebnie, więc jak kogoś stracimy, no to się rozglądamy za kimś kolejnym. Nie na wszystkim się przecież znamy, nie w każdej sprawie jesteśmy mądrzy. Więc ta strata jest czymś, co jest właściwie taką otwartą raną i ona się nie zawliźnia za bardzo. Społeczeństwo oczywiście zapomina o pewnych postaciach, o pewnych, tak jak o tych, o których mówimy, akurat pamięta, prawda? I Pawlukiewicz, i Tischner to są postaci, których no, mija czas, a jakby są ciągle obecne, pamiętane i książki są czytane. No, ale ja nie mam innej odpowiedzi niż taka, że po prostu stajemy tu wobec jakiegoś takiego wyzwania, I myślę, że każdy z nas musi na nie udzielić osobistej odpowiedzi. Co właściwie to dla mnie znaczy? Mm-hmm. I też no, moją odpowiedzią na tą stratę, jaką była śmierć Tischnera, no w końcu wiele lat temu już, to było właśnie zaangażowanie się w to, żeby jego myśl nie zginęła, żeby jego dzieło trwało. Tak mi się wydaje, że to jest najprostsze, co możemy zrobić. Tylko dobrze pamiętać jest, że to trzeba zrobić konsekwentnie. To znaczy, że to nie wystarczy jeden, drugi, trzeci ruch, prawda? Że trzeba podjąć się takiego bycia trochę takim ambasadorem tej osoby, która już nie może mówić, ale zostawiła na tyle dużo po sobie, że będzie mówić jeszcze przez wiele lat. Chociaż będzie mówić inaczej, już nie bezpośrednio. Potrzebuje jakby naszej pomocy. Mówię to wszystko tak trochę naokoło, żeby pokazać, że być może efekt jest taki, że my dostaliśmy wiele od kogoś i teraz mu to oddajemy po prostu. I to jest jedyne, co przychodzi mi do głowy no na ten temat. Bardzo dziękuję. Młodszego redaktora zapytamy, który jeszcze może nie mierzył się aż w takim stopniu z tematem śmierci, bo przecież tutaj przy okazji myślimy o tych naszych najbliższych, których utraciliśmy, którzy odeszli za wcześnie, no, rodzice na przykład, o utraconych miłościach i tak dalej. No i wtedy, no, jeżeli jesteśmy wierzący, no, to leżymy krzyżem i błagamy Pana Boga o pomoc, żeby zrozumieć, dlaczego mi to zrobiłeś. I myślę, że ksiądz Pawlukiewicz, bo powiedziałam myślę, bo przecież ja książkę dostałam dopiero, więc do niej, że tak powiem, w podskokach zbliżałam się takimi ruchami dosyć chaotycznymi. No właśnie, jak ksiądz Piotr próbował odpowiedzieć na te najtrudniejsze pytania dotyczące, no tak, właściwie relacji z Panem Bogiem de facto, bo to o to chodzi. Czyli no, jak sobie poradzić z utratą wiary przy okazji? I powiedzenie, nie no, pół roku prosiłem, daj mi zdrowie. I co? Dlaczego mi to zrobiłeś? No, to są takie pytania, które Wielki Piątek wypada zadać. Znaczy na tyle, na ile udało mi się poznać księdza Pawlukiewicza i prywatnie, jeszcze właśnie w momencie, kiedy żył i tak naprawdę potem właśnie słuchając godzin tych nagrań jego, myślę, że on by wtedy odpowiedział, jakby ktoś właśnie zaczął narzekać, że pół roku prosił i te prośby nie zostały wysłuchane, to myślę, że ksiądz Pawlukiewicz powiedziałby, że to trzeba prosić drugie pół roku. Bo takie było jego podejście. Ja też zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie trochę dlaczego właśnie tak jest, że ci księża, ci, którzy są jakoś bardzo rozpoznawalni, tak jak pani tutaj mówiła, i Pawlukiewicz, i ksiądz Tischner, i ksiądz Kaczkowski, jak w jaki sposób oni odeszli, wydaje nam się, że trochę przedwcześnie. I cierpiąc bardzo. Tak, tak. I właśnie zacząłem o tym myśleć, że właśnie o tym cierpieniu, też właśnie w takim kontekście, prawda, wielkopiątkowym, że ksiądz Pawlukiewicz, jak ja właśnie z nim miałem tą możliwość jeszcze rozmawiania, tak naprawdę my się ostatni raz spotkaliśmy 2 tygodnie przed śmiercią księdza Pawlukiewicza, i ja miałam poczucie, że to jest człowiek, który bardzo cierpi. I to jakby było oczywiście też cierpienie fizyczne, no bo on był chory na chorobę Parkinsona, jakby to się wiązało tam z różnymi powikłaniami różnymi. Natomiast dla niego to było przede wszystkim takie bardzo duże cierpienie takie psychiczne w głowie, bo to był człowiek, który chciał działać, to był człowiek, który miał poczucie, że dostał od Pana Boga dar, tego właśnie głoszenia Jego Królestwa, którym powinien się dzielić, którym on powinien wychodzić do ludzi, opowiadać o Bogu, a przez to, że choroba atakowała mu właśnie jakby układ mowy, przez to, że on mówił coraz bardziej niewyraźnie, trudno było go zrozumieć, on miał problemy w poruszaniu się, to jakby ta rzecz, która jakby stanowiła o nim, która była jego takim głównym ja, nagle w jakiś sposób została bardzo mocno ograniczona i on przede wszystkim dlatego cierpiał. Potem miałem taką myśl, jeszcze sobie pomyślałem, że jest zupełnie jakby przez przypadek, pamiętam taki fragment z Księgi Mądrości, z Pisma Świętego i tam jest taki moment, w którym jest powiedziane, że wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele, dusza jego spodobała się Bogu. Dlatego Bóg zabrał go pospiesznie spośród nieprawości. I myślę, że to jest trochę jakby odpowiedź na nasze pytania, że to jest trochę tak, że właśnie oni po prostu w jakiś sposób osiągnęli tą doskonałość, to zbliżenie się do Pana Boga i Bogu po prostu spodobało się ich zabrać. I jasne, że my jesteśmy w sytuacji jakby teraz takiej niezbyt fajnej. No to, co Wojtek mówił przed chwilą chociażby, że musimy po prostu jakby szukać kogoś kolejnego, za kim będziemy podążać. Kogoś, kto będzie tym naszym drogowskazem, kto nam w jakiś sposób pokaże, która ścieżka jest dla nas najlepsza, gdzie powinniśmy w ogóle tej ścieżki szukać, bo to chyba nawet bardziej o to chodzi. I dla nas jakby tutaj, nas ludzi, którzy ciągle żyją, to jest pewien zawód w ogóle, pewne takie uderzenie, coś niefajnego, co nas w życiu spotyka. Natomiast jak sobie pomyślę o nich, to byli wszyscy ludzie wierzący, którzy oddali swoje życie Bogu, to dla nich tak naprawdę to była wielka radość. Jak myślę, że dla księdza, jakby trudno mi na przykład powiedzieć tak ostatecznie to względem księdza Tischnera, choć podejrzewam, że tak było, ale no księdza Pawłukiewicza poznałem, widziałem go tuż przed śmiercią i jestem naprawdę głęboko o tym przekonany, że dla niego to była wielka radość i takie odetchnienie ulgi w momencie, w którym mógł jakby osiągnąć to, do czego przez całe życie zmierzał, tak? Czyli zmierzał do tego, żeby z Bogiem się spotkać. Wojtku, to króciutko, jeżeli możesz, w odpowiedzi. Nie wiem, czy mam jakieś bardzo jakieś przenikliwe myśli do tego, co powiedział Adam, ale mi się wydaje, że ja w ogóle mam taką postawę, że nie bardzo się lubię skupiać na mówieniu o tym, co tracimy, tylko raczej na tym, co nam zostało, prawda? Że jakby mam wrażenie, że bardzo często nastrajamy się i to w jakiś tajemniczy, a może nie bardzo nawet tajemniczy sposób powoduje to nastrojenie. Nastrajamy się na stratę właśnie, na to, żeby dostrzegać w życiu te rzeczy, które nam umknęły, to, czego nam brakło i tak dalej. No ale poza wszystkim coś nam jednak zostaje w rękach. Czasem strata jest tak duża, że rzeczywiście boli i nie da się zakleić, prawda, tej rany. I to ja tego nie neguję, tylko chcę powiedzieć, że akurat tu mamy do czynienia z postaciami, które naprawdę bardzo dużo zostawiły. Zostawiły w ludziach i ci ludzie potem to przenoszą. Nawet to nie chodzi o słowa tylko chodzi o to, że w ludziach zostało pewne oddziaływanie i ono jakby dalej trwa w jakimś sensie. No ale zostały też właśnie słowa. Można się nad tymi słowami pochylać, można się nimi inspirować, można się z nimi nie zgadzać i tak dalej, i tak dalej. Więc to bym chyba tylko dopowiedział. A ja bym dopowiedziała jeszcze to, że bardzo dotyka mnie również w tym czasie taka myśl na temat tego, co właśnie Pan Bóg daje. Daje jakiś potężny dar, a następnie zabiera. I znów moje pytanie, no ale po co mi to dałeś, skoro sprzątasz mi to sprzed nosa teraz? Też próbuję w żart obrócić, no taki syndrom Hioba, który dostał wielkie bogactwo, prawda, w postaci rodziny wspaniałej i tak dalej. No tylko tyle, że historia Hioba zakończyła się dobrze. Czego oczywiście biedny Hiob nie wiedział, że to jeszcze jest możliwe do naprawienia, to całe jego nieszczęsne życie. A druga taka myśl, która przyszła mi do głowy, to dotyczy... to też jest pokusa. To też jest wielkopiątkowa pokusa, bo skoro ci spełnieni, ci dobrzy, ci, co to mają być już blisko Pana Boga, są zabierani, to w takim razie róbmy tyle złego, żeby Pan Bóg nam jeszcze dużo czasu dał na to, żeby naprawić, żeby się poprawić. Znów to znaczy, myślę, że jest po prostu realistycznie patrząc, odchodzą ludzie bardzo różni. Myślę, że najstraszniejsze jest, kiedy odchodzi ktoś, po kim nikt nie płacze. Znaczy nikt nie żałuje, że odszedł, prawda? To moim zdaniem to jest dużo straszniejsze doświadczenie niż wtedy, kiedy jest ktoś, kogo odejście zostawia żal. Bo to znaczy, że ten ktoś zrobił bardzo wiele i bardzo wiele na tej ziemi zostawił w gruncie rzeczy, uczuć i tak dalej, nie? No, a są tacy, po których nie ma co płakać, bo się w ogóle nie... Prawda? Tak, tak. I to właściwie jest najbardziej może dla mnie przerażające, że ktoś mógłby tak żyć, że można by tak żyć, że się zostawi, nie zostawi się właściwie śladu. Ja sądzę, że to są, bo mówimy właśnie w triduum i mówimy w takim okresie rzeczywiście szczególnym. I to jest bardzo ciekawe, jakie są interpretacje tego właściwie, dlaczego wchodzę w teologię teraz. Pan Bóg schodzi na ziemię, przyjmuje postać człowieka, przechodzi przez tę mękę, prawda, i tak dalej. Najpierw zostawia trochę nauczania, powołuje ucznia, a potem wchodzi w mękę i właściwie koniec jego jest straszliwy, tego bohatera triduum. Znaczy, sam finał potem jest piękny, wzniosły, ale no, wchodzimy w coś straszliwego, no to co tu dużo mówić, nie? No tak. No i jedna z interpretacji możliwych jest taka, że po prostu jakby Bóg chce przejść tę drogę śmierci, także drogę cierpienia, upokorzenia, odrzucenia tego wszystkiego, żeby człowiek wiedział, że nie jest sam, kiedy przychodzą te doświadczenia. Kiszner tak bardzo często o tym mówił, że jakby, że nie, że to jest najważniejsze, co do nas płynie. Że nie jesteś sam. Jest także w momentach właśnie straty, ale w momentach cierpienia, nie w momentach, kiedy jesteś zagubiony, kiedy się czegoś boisz. To on to wszystko odczuwał, więc to nie znaczy, że twoje cierpienie nie jest ważne, czy twój ból, tylko przeciwnie, jest jeszcze jakby znaczy więcej, ponieważ wiesz dobrze, że jest ktoś, kto także to przeżywał. Możesz w pewnym sensie się z nim tym dzielić. Nie? I to mi się wydaje... Tylko dlaczego musiał przeżywać znowu tak, pokusa? Tak. Dlaczego? Przecież Bóg mógł zupełnie inaczej to urządzić. Tak, tak. I dlaczego tak, my tak, dźwigamy, tak, że tak powiem, dziedzictwo, czy ja wiem, jak to nazwać, konsekwencje postępku jakiejś dwójki gdzieś tam w zaniechłej przeszłości, parki, która popełniła coś, co się Panu Bogu nie spodobało, a my za to musimy teraz brać odpowiedzialność i znosić ten ból i cierpienia, a po drodze właśnie był krzyż. Więc to są pytania, na które nie odpowiemy sobie, ale może warto właśnie w tym centrum Triduum Paschalnego te pytania postawić sobie. A pierwsze słowa, którymi wydawca zachęcał mnie do zajrzenia do tej książki, brzmiały: gdyby nie było wolności, nie byłoby miłości. To może będzie też dla Państwa zachęta, żeby zajrzeć do tej książki. Słowo miłość zawsze jest ponętne. Za kilka minut króciutkich, 3,5, wrócimy do tej myśli. W ogóle czasu mamy już niewiele, ale czego o miłości moglibyśmy wcześniej jeszcze posłuchać? No właśnie, Wielki Piątek. Językami ludzi i aniołów. Byłbym jedynie jak mnie. brzęczą. Albo cymbał grzmiący. I chociażby miał proroctwa i znał wszystkie tajemnice i umiejętność wszelką. I choćbym miał wszystko wiarę, tak iżbym góry przenosił. Taki a cappella Czesław Niemen, hymn o miłości z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. No, tekst z początku samego nowej ery, proszę Państwa. A jakby aktualny wciąż. No i cóż, przypomnę, że naszymi gośćmi są panowie redaktorzy tekstów dwóch słynnych duchownych. Adam Witkowski, księdza Piotra Pawłukiewicza i Wojciech Dbonowicz, księdza profesora Józefa Tischnera. A jeszcze nas nie przedstawiłam. Lepiej późno niż wcale, prawda, Ewo? Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz obok mnie, a raczej naprzeciwko mnie. O, wolność i miłość, prawda? Na 3 godziny temat, a my mamy raptem i 15 minut. Proszę bardzo, pan Adam tym razem zaczyna. Miłość to dla młodego człowieka jest, że tak powiem, ziemia dobrze znana, czy młodemu człowiekowi dobrze znana. Tak, a ja właśnie pomyślałem tak bardziej teologicznie, szukając jakby wątku, bo zaczęła pani właśnie o tym haśle, którym osoby z wydawnictwa namawiały panią do sięgnięcia do książki. Ja sobie właśnie pomyślałem, że to jest tak bardzo takie mocne teologiczne właśnie, że gdybyśmy my nie byli wolni, to nie moglibyśmy kochać, bo kochanie to jest decyzja podjęta przez człowieka. A gdybyśmy nie byli wolni, czyli gdybyśmy wiedzieli, że Bóg jest, czyli nie wybierali Go w wolności, to byśmy tak naprawdę byli Mu poddani, ale nie w miłości, tylko w takim jakby gotowym posłuszeństwie. Ja nie wiem, czy trochę nie zamotałem w tym momencie, nie, czy to dobrze, nie jest jakoś dobrze. Strasznie... Jest okej. Okay. Ale właśnie tak... Taki jest też trochę klucz, którym ksiądz Pawłukiewicz w tej książce też jakby opowiada o tej wolności, bo on właśnie mówi, że to jest taki jeden największy dar, który od Boga otrzymaliśmy, że każdy z nas może podejmować decyzje i to decyzje, które Bogu mogą się nie spodobać. I wielka miłość Boga do człowieka wyraża się między innymi właśnie w tym, że on pozwolił człowiekowi zdecydować, że pozwolił po prostu człowiekowi odrzucić Boga. czyli pozwolił odrzucić siebie. I to jest jakby, to jest jak w jakiś sposób największy przejaw miłości, że jak sobie tak jak wyobrazimy w ogóle to w takich relacjach międzyludzkich, to też jest ten moment, w którym jakiś jeden człowiek mówi, że ja ci pozwalam odejść, ja ci pozwalam siebie nienawidzić, bo po prostu tak cię kocham, że daję ci tę możliwość. No to jest po prostu coś trudnego do wyobrażenia. A jakbym tak bardziej przekładając też na takie realia jakby właśnie dzisiejsze życia, no to tak naprawdę pomyślałem o jeszcze jednym wątku i to nie dzisiejszym. Ostatnio przeczytałem Chłopki wreszcie, bo jakby wcześniej nie miałem do tego jakoś możliwości i właśnie tam uderzałem. Znaczy ja mam w ogóle też taką historię rodzinną, że moi dziadkowie widzieli się trzeci raz na ślubie w życiu, prawda? I potem tak naprawdę oni się bardzo kochali w życiu, choć ta miłość ich była zupełnie inna. To była taka miłość nie dzisiejsza trochę. Ale właśnie sobie pomyślałem o tym, że tam ona opisuje, autorka Chłopek opisuje, że bardzo, bardzo często te relacje małżeńskie były podejmowane nie w wolności. I to były trudne relacje. Nie zawsze właśnie kończyło się tak, że ci małżonkowie się udało i po prostu pałali do siebie jakimś uczuciem, tylko bardzo często to była, po prostu było takie czyste wyrachowanie. I sobie też właśnie o tym pomyślałem, że tam nie było wolności, więc trudno o to, żeby było miłość. I to jest takie trochę takie jakby wskazówka też dla nas na dzisiejsze czasy, taka typowo już właśnie stricte romantyczna, że my musimy sobie po prostu dawać wolność i to jakby pozwolić drugiej osobie na to, żeby ona była sobą i mogła w wolności podejmować pewne wybory, jeśli chcemy, jeżeli uważamy, że ją kochamy, to obdarowanie taką wolnością jest w tej miłości konieczne. Ksiądz Pawlukiewicz też do tego bardzo, bardzo to podkreślał, bo też ja nie wiem, czy sobie Państwo zdają w ogóle sprawę z tego, że nauczanie księdza Pawlukiewicza bardzo mocno jest właśnie skupione na relacjach międzyludzkich. On tak naprawdę większość anegdot, których używał, ale też większość tematów i problemów, które poruszał, to były różne obszary właśnie tych takich wzajemnych międzyludzkich kontaktów, od takich właśnie czysto, nie wiem, biznesowych gdzieś tam w pracy, po bardzo intymne relacje małżeńskie, w ogóle międzyludzkie, więc jakby to była jego taki trochę konik, taka rzecz, którą on w jakiś sposób najmocniej czuł i też uważał, że tutaj ma jakąś misję po prostu do przekazania i też do nauczenia czegoś ludziom. No tak naprawdę najbardziej znana konferencja księdza Piotra Pawlukiewicza to jest tak naprawdę seks, poezja czy rzemiosło, prawda, więc to jest mocne. Jakby to też pokazuje trochę... Tak. Więc to też pokazuje trochę jakby o czym on mówił, jak chciał pokazywać też kwestię wiary, no bo to też była kwestia tego, żeby pokazać, co tak naprawdę Kościół mówi, bo to, że nam się w takim dyskursie ogólnie społecznym, międzyludzkim przyjęło uznawać, że pewne rzeczy są przez Kościół mówione tak lub nie, tak bardzo zero-jedynkowo, to niekoniecznie zawsze tak jest. I właśnie ksiądz Pawlukiewicz bardzo tutaj mocno chciał, żeby to prawdziwe nauczanie Kościoła w jakiś sposób tutaj wybrzmiało, a ono, już jakby kończę swój wątek, ale ono jest właśnie bardzo mocno oparte na wolności drugiego człowieka, bo to jest kwestia szanowania wolności drugiego człowieka i w kontaktach właśnie takich intymnych, i w kontaktach międzyludzkich, takich pracowych, przyjacielskich, nie wiem, rodzinnych, rodzicielskich. To jest szanowanie wolności drugiego człowieka. Fantastyczne to, co pan powiedział. I dobrze, że przemawiał w kościele świętego Jana, przepraszam bardzo, świętej Anny w Warszawie, Anny. Bo tam przecież studenci się pojawiali, nie wiem jak jest teraz, natomiast no, sporo na pewno wynieśli z tego jego nauczania. My chodząc tak sobie do różnych kościołów, uprawiając churching, możemy nie natrafić na właśnie taką lekcję, na taką homilię, która by nam w życiu pomogło, a rzeczywiście ta wolność, miłość, teraz już do Wojtka, no to jest challenge. Ja uważam, że w ogóle miłość to jest zarazem potężny, jeden z najpotężniejszych krzyży, jakie dźwigamy, bo to jest też nie tylko danie wolności tej drugiej osobie, ale wzięcie odpowiedzialności za dwie osoby albo ich więcej, jeżeli rodzina się powiększa. Odpowiedzialność, akceptacja, no takie mocne słowa, a może już świechtane wręcz, bo powtarzane, a potem my tego i tak nie realizujemy, bo w jakimś momencie przestajemy akceptować, a z odpowiedzialnością, no tak, to bywa różnie. Wojtku, bardzo mało czasu, mamy 6 minut. A jeszcze jedno hasło muszę rzucić, bo to jest tytuł naszego spotkania. Ja może tak krótko i troszkę od innej strony powiem, że oczywiście jak się człowiek przygląda swojemu życiu, to ono jest poddane bardzo wielu koniecznościom. My jesteśmy związani rozmaitymi koniecznościami, choćby takimi, że nawet po najlepszej audycji Trójka pod Księżycem trzeba się położyć spać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I tych konieczności mamy bardzo dużo i potrzebujemy też w swoim życiu takich doświadczeń, takiego wymiaru, w którym my przekraczamy te konieczności. Jakby potrafimy się wznieść ponad rozmaite własne ograniczenia. No, te ograniczenia mają czasem postać lęku, prawda? Nie są może koniecznością w takim ścisłym sensie, ale są jakimś osadem, który w sobie mamy. I w tym sensie, i z tej perspektywy istnieje miłość, jest takim doświadczeniem, które jest postrzegane jako doświadczenie wyzwolenia, wyzwalające. Nawet jeśli coś potem się nie potoczy tak, jak się myślało, to sam moment jakby narodzin, chociaż no, tak patrząc bardzo realistycznie, miłość też się rodzi z jakichś konieczności w człowieku, ale tu już nie wchodzę tak głęboko. Tak. Może lepiej nie. Tylko, że jest ten moment wyzwalający, nie? I równocześnie, to o czym powiedział Adam, jakby wejście w miłość na poważnie. I to mówię miłość w każdym wymiarze, no miłość także, nie wiem, w przyjaźni i tak dalej. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek czuje w sobie chociaż trochę, że jest w tym wolny, że ja w tym jestem, że nikt mnie nie wysłał, nikt mi nie kazał, nikt mnie to nie, prawda? I to jest, to myślę, że to sprzężenie było dobrze przez Pawlukiewicza rozpoznawane. Ono też naturalnie jest obecne w tekstach Tischnera i bardzo wielu, wielu mistrzów duchowych, zresztą nie tylko religijnych. I tu mi się wydaje, że dobrze by było, u nas się za mało mimo wszystko, teraz może powiem coś, co zaskoczy trochę słuchaczy, u nas się wbrew pozorom za mało mówi o wolności. Albo inaczej, mówi się dużo o wolności, za chwilę się od razu dokleja odpowiedzialność. No. I mówi się o różnych ograniczeniach i niebezpieczeństwach wolności. A trochę za mało mówi się pozytywnie, czym ta wolność mogłaby być. Nie? Co to właściwie jest wolność? Kiedy ty, człowieku, jesteś wolny? Kiedy ty sobie sam szykujesz rozmaite niewole, a potem krzyczysz, że cię powiązali, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tu jest istota sprawy, żeby zobaczyć, żeby człowiekowi stawiać pytanie, żeby człowiek sobie sam stawiał pytanie, czego ja naprawdę chcę, kiedy mówię, że chcę, prawda, wolności. Kim ja jestem, kiedy jestem wolny, kiedy czuję się wolny? To co ja właściwie czuję wtedy? Co się stało, nie? I to chyba byłoby kluczowe, żeby wychodzić od takich doświadczeń i wtedy popatrzeć realistycznie na swoje różne ruchy w życiu, które z nich tak naprawdę sprawiły, że wolności przybyło, a które niestety no, zapędziły człowieka w kozi róg. Naprawdę. Zawsze można liczyć na Wojtka. Jeszcze mamy jedno hasło i tutaj mamy 3 minuty, ale bardzo ważne. Ono jest na końcu książki, w ostatnim rozdziale. No i po prostu zwala z nóg. Chcesz być wolny i szczęśliwy? Skacz. No, brzmi równie anarchistycznie jak świętego Augustyna, kochaj i rób co chcesz. Proszę bardzo, panie Adamie, pan szybko mówi, w 2 minuty poradzi pan sobie. A może pani jeszcze raz przeczytać, bym chciał się odnieść do pierwszej części tego. Ostatni tego rozdział, pytania. Tytuł rozdziału, chcesz być wolny i szczęśliwy? Mhm. Skacz. Tak, bo to właśnie jest, to jest też w innej książce Ksiądz Pawłkiewicz mówił, że wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, bo to jest trochę tak, że to jest moment naszej decyzji. On w tej samej książce, w tym Wstań, to była pierwsza książka, jaka się ukazała w wydawnictwie Znak księdza Pawłkiewicza, on właśnie mówił, że musisz działać, musisz robić, nie możesz czekać, bo jakby czekanie nic nie daje. Jakby tylko działanie, tylko podjęcie jakiejś próby daje możliwość osiągnięcia sukcesu. I tu jest dokładnie tak samo. Jeżeli my chcemy tej wolności, jeśli my chcemy miłości w życiu, jeśli chcemy być szczęśliwi, to my musimy skoczyć po prostu na głęboką wodę, bo my nie mamy pojęcia, jak to życie się potoczy. My nie wiemy, co w nim się będzie działo, kogo spotkamy, czy nasze decyzje, nawet jeśli w tym momencie wydają nam się super słuszne, zaprowadzą nas w dobre miejsce, ale i tak musimy skoczyć. Bo z takim po prostu zaufaniem, że nie jesteśmy w tym sami, że są ludzie, którzy nam pomogą, że jeżeli wierzymy, jest Bóg, który nas po prostu w jakiś sposób w tym będzie prowadził, ale my musimy skoczyć i po prostu podjąć tę decyzję, nie bać się, bo najgorsze jakby co może zrobić katolik, to okopać się, nie tylko katolik, co człowiek może zrobić, to jest okopać się po prostu w jednym miejscu, w bunkrze, nie wychodzić z niego, stwierdzić, że tu jest mi dobrze, że po prostu właśnie w tych takich katolickich kręgach jest takie powiedzenie, że bardzo dobrze mi w moim błocie, prawda? I to jest właśnie trochę to, że siedzę tutaj, jest mi dobrze, bo to miejsce znam i na zewnątrz może być super, ale ja po prostu nie podejmę tej decyzji, więc jakby to skacz jest bardzo, bardzo istotne. Skacz, czyli po prostu działaj. Dla mnie bardzo ważna lekcja. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Wojtku, masz 30 sekund, puenta. Ja mam od księdza Tischnera jedną jedyną dedykację w książce. Raz jeden go tylko poprosiłem o wpis i on tam wtedy wpisał takie słowa: Wojtkowi, aby wyżej. Józef Tischner. Co to znaczy? To jest oczywiście aluzja do takiej definicji, która się pojawia w jego wypowiedziach, w jego tekstach. Wolność to nie jest w lewo ani w prawo, tylko wyżej. To jest skok wolności. Wolność się objawia jako skok. To nie jest tylko możliwość wyboru między jednym a drugim, prawda? To też jest jakaś wolność, ale to jeszcze nie jest ta wolność, o którą naprawdę chodzi. Prawdziwa wolność to jest wzniesienie się wyżej. Skok w tym sensie troszkę innym niż ten, o którym mówił Adam. Mhm. Skok, który cię jakby ustawia twoją perspektywę. Patrzysz z góry troszeczkę na to wszystko, całą swoją tę krzątaninę i wtedy dopiero możesz dokonać dojrzałego wyboru. No nie? Więc jakbym miał czegoś życzyć nam wszystkim i tym, którzy nas słuchają i tym, którzy w tej audycji występują, to właśnie, żebyśmy taki skok co jakiś czas potrafili zrobić, prawda? Taki skok, dzięki któremu będziemy widzieć więcej. Piękne. A tak przekładając na język, że tak powiem, normalny, no to jedziemy w góry. Wspinamy się i patrzymy, co się dzieje na dole, albo próbujemy zapomnieć o tym, co się dzieje na dole. Ksiądz Piotr Pawłkiewicz, Droga do wolności, 9 rozdziałów do czytania na wyrywki, jak zalecał w pewnej sytuacji Czesław Miłosz. Bardzo dziękuję panom. Piątek zwany Wielkim dla ewangelików jest dniem największym. Katolicy podczas Triduum Paschalnego wspinają się ku Wielkanocy jako celu. A my, jak sobie dajemy radę pomiędzy pracą, sprzątaniem, kupowaniem, gotowaniem, goszczeniem, a docieraniem do tajemnicy świąt zmartwychwstania, odpowiem w swoim imieniu, nie dajemy sobie rady, niestety. Bardzo dziękuję panom raz jeszcze. Adam Gutkowski i Wojtek Bonowicz. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Panowie towarzyszyli nam tej szczególnej nocy. Ja życzę tradycyjnie zdrowia, no i wielkanocnych olśnień. Ewa Wichrowska ze mną, a tak przyłącza się Wojciech Dorosz i ja, a ja wraz z Michałem, naszym panem od muzyki, i Wojtkiem jak najbardziej Doroszem, zaproszę państwa na Wigilię Wielkanocną od 21 w sobotę. No tak, będzie trochę tradycyjnie, a trochę nietradycyjnie, ale chciałabym, żeby państwo byli z nami. A co? A teraz już za moment, możemy oczywiście, Grabek z nami, a ode mnie raz jeszcze Monika Wierzbicka i Księgi Jakubowe w jej interpretacji muzycznej. Do usłyszenia.